Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 500 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski odnotowała w ciągu minionej doby Straż Graniczna. Niemal 25 tysięcy zakażeń koronawirusem. Takie dane o poranku podał resort zdrowia. Dzisiaj w kalendarzu Dzień Pracownika Socjalnego. Straż Graniczna minionej doby odnotowała 501 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Funkcjonariusze udaremnili też kilka prób siłowego przejścia. Do największej próby forsowania granicy doszło wieczorem w okolicy Dubicz-Cerkiewnych. Katarzyna Ingram. W okolicy Dubicz-Cerkiewnych granicę próbowało przekroczyć 500 osób. 200 się to udało, ale zostali zatrzymani przez Straż Graniczną. W wyniku wydarzeń w tej okolicy do szpitala trafiło 5 cudzoziemców. Rodzice z 3 dzieci, mówi rzeczniczka Straży Granicznej, podporucznik Anna Michalska. Te osoby są w dobrym stanie zdrowia. Jedynie kobieta uskarża się na ból brzucha i prowadzone są badania diagnostyczne. W tej chwili cała piątka przebywa w szpitalu. Dzieci mają jedyne drobne obtarcia. W okolicach Czeremchy do Polski próbowała się przedostać grupa 50 migrantów. Tam zostali poszkodowani żołnierze Wojska Polskiego. Z informacji, które mam, to było 3 żołnierzy oraz funkcjonariusz policji. Straż Graniczna informuje też, że minionej doby do Polski wjechało 79 białoruskich opozycjonistów, którzy już złożyli lub zaraz złożą wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prawie 24 900 zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 370 osób. Liczba zakażeń będzie jeszcze rosła, bo dużo osób jest niezaszczepionych, mówi były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz. Jesteśmy w okolicach szczytu czwartej fali. W najbliższych dniach mogą się zdarzać jeszcze większe wyniki, ale w pierwszej połowie grudnia mam nadzieję, że nastąpi już spadek ilości zakażeń. Będziemy mieli na jakiś czas względny spokój, ale wirus nie zniknie. Jeszcze podczas tego sezonu jesienno-zimowo-wiosennego w okolicach stycznia, lutego można się spodziewać kolejnej fali. Aktualne informacje dotyczące szczepień można znaleźć na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. To jednocześnie święto wszystkich pracowników pomocy społecznej. Z tej okazji minister rodziny Marlena Maląg wręczyła nagrody za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Łącznie przyznano 16 nagród zespołowych i indywidualnych. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Sylwia Białek. Do nagrodzonych i wszystkich pracowników socjalnych list wystosował prezydent Andrzej Duda. Dziękował za pracę, która, jak napisał, wymaga szczególnej wiedzy, umiejętności, doświadczenia. List przeczytała sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Bogna Jankę. Pomoc społeczna to więc nie tyle system, co w pierwszym rzędzie człowiek. Minister Marlena Maląg podkreśliła, że poza przepisami prawa w pracy pracownika socjalnego liczy się serce. Zaznaczyła, że przez ostatnie 1,5 roku walczymy z epidemią koronawirusa, a pracownicy socjalni są na pierwszej linii frontu. Wyciągacie pomocną dłoń. Pokazujecie ludziom, którzy się znaleźli w trudnej sytuacji, jak ten trudny czas pokonać. Zespołowo uhonorowani zostali między innymi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Centrum Usług Społecznych w Koszalinie i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach. Sylwia Białek, Polskie Radio. PGE Baltica posiada już główne dokumenty w sprawie farm wiatrowych na Bałtyku, poinformowała prezes spółki. Monika Morawiecka dodała, że ruszyła większość przetargów związanych z budową farm. Główne dokumenty konstytuujące w ogóle projekt, czyli umowę przyłączeniową do sieci, mamy decyzję środowiskową, pozwolenia na układanie kabli na morzu. To są te najważniejsze aspekty. Oczywiście będziemy się ubiegać o pozwolenie na budowę i to zwieńczy jakby ten proces uzyskiwania wszystkich pozwoleń. Prąd z pierwszej farmy wiatrowej ma popłynąć w 2026 roku. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Łomża Vive Kielce gra z Barceloną w 7. kolejce Ligi Mistrzów Szczypiornistów. Jest 10-9. W pewnym momencie Barcelona odskoczyła już na 4 bramki, ale Vive im bliżej przerwy, tym skuteczniejsza i na razie jedna bramka straty. Podopieczni trenera Atalanta Dujsze Bajewa przewodzą w tabeli punktem nad właśnie Blaugraną i dwoma nad Telekomem Wesprem, który niespodziewanie uległ Motorowi Zaporoże 27-29. Flensburg pokonał Dynamo Bukareszt 37-30. Równolegle z Vive gra Kamil Sypszak i spółka, czyli Paris Saint-Germain z FC Porto. W tej chwili jest 8-3 dla PSG. Siatkarze z Krybełchatów bez najmniejszych problemów awansowali do 1/16 finału Pucharu CEF. W rewanżu Skra pokonała Mladost Brzko z Bośni i Hercegowiny 3-0. Następnym rywalem Skry będzie czeska Dukla Liberec. W krajowych rozgrywkach siatkarki MKS-u Kalisz przegrały z Chemikiem Police 1-3, a koszykarze Arki Gdynia wygrali z MKS-em Dąbrowa Górnicza 81-80. A teraz tenis. Iga Świątek i Hubert Hurkacz z czystym sumieniem mogą zacząć wakacje. Oboje kończą sezon na 9 miejscach w swoich rankingach, odpowiednio WTA i ATP. A udany rok Hurkacza podsumowuje Wojciech Fibak. Cały udany rok Huberta, od tych pierwszych turniejów na Florydzie, wielkiego sukcesu w Miami. Słaby, nieudany sezon na kortach ziemnych, znakomita gra na kortach trawiastych, znakomity Wimbledon, awans do 10 najlepszych tenisistów świata, awans do turnieju Masters, tej najlepszej 8 świata. Czekaliśmy kilkadziesiąt lat na to i stało się, więc zacznijmy od tego, że to, że tu Hubert gra w Turynie, w tej przepięknej hali, gdzie wszystkie bilety się wyprzedały błyskawicznie, zainteresowanie publiczności, mediów. Polak grał tu przez tydzień, był wśród najlepszych tenisistów świata. Wielkie przeżycie też dla mnie. A my zapamiętajmy, że Polak odniósł w tym roku tak wielki sukces i pamiętajmy o tych wspaniałych chwilach Huberta. I nie to, że tu było jakieś niepowodzenie, ale tak skończę trochę osobiście. Przynajmniej coś mi zostawił. Już mnie w wielu rzeczach dogonił, przegonił. I jeszcze zostało to, że w następnym turnieju Masters trzeba będzie wygrać kilka spotkań, żeby też przebić moje osiągnięcia. Także dziękuję, Hubert, że mi chociaż coś zostawiłeś. Dziękujemy, Hubert, my wszyscy. Dziś Hurkacz zakończył udział w finale ATP. Na pożegnanie z Turynem przegrał z Aleksandrem Zwieriewem w 2 setach. 2-6 i 4-6. Lada chwila powinien zacząć się ostatni mecz grupy. Miedwiediew kontra Zinner. Na koniec smutna wiadomość. Zmarła profesor Teresa Kodelska-Łaszek, olimpijka z Oslo 1952. Najbardziej utytułowana narciarka Akademickiego Związku Sportowego, żołnierz Szarych Szeregów, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim. Po zakończeniu bogatej kariery sportowej była wielokrotną mistrzynią, medalistką Mistrzostw Polski. Poświęciła się nauce, wykładała w Szkole Głównej Handlowej. Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach przeważnie od 8 do 13 stopni, poza tym zachmurzenie całkowite w większości kraju, możliwe przejaśnienia, ale też opady deszczu. W Karpatach popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr umiarkowany, a nad morzem i w górach silny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Bezdomne koty potrzebują naszej pomocy, posiłku, leczenia, miłości człowieka. My z SOS Koty Mielec staramy się stworzyć namiastkę domu wszystkim kotom, które do nas trafiają. W ubiegłym roku w naszej Puchatce troskliwą opiekę znalazło ponad 100 potrzebujących kociąt i dorosłych kotów. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na stronę SOS Koty Mielec. Pomóż nam ocalić kolejne istnienia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, to tak. No. Black Weeks w Media Expert. Gdzie nie spojrzysz, tam przecena. I wtedy wchodzimy my. Cali na czarno. I co, Marian? Oj, kupujemy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz smartwatch Huawei aż 100 trybów sportowych za jedyne 549 zł. Laptop Lenovo IdeaPad 3, szybki dysk SSD za jedyne 1899, taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Klub Trójki.